Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde para todos, neste caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Musicália na Antena Web, neste caso no Canal 1, dia 1 de março de 2015. A edição de hoje vai trazer metade Arábia Saudita, metade música árabe, outra metade um bocadinho mais diversa. Mas porque muitas vezes se poderia associar o programa não só à Europa de Leste, mas à Europa em geral e pouco mais, vamos hoje tratar de assuntos totalmente fora da Europa. Vamos começar por música árabe, nesta primeira parte do nosso programa Musicália. Tamer Osni com Oyonada, aliás, Oyonodar, assim que está correto, o título da música primeira que abre esta edição então do nosso Musicália. Logo depois, ficamos com Seren, a música La Sinaes. E por fim, Abdul Majed Abdullah com a música Samani Genie. É como se chama esta música que vamos ouvir no fecho desta primeira sequência do nosso Musicália. Esperemos que goste. Daqui a pouco vamos viajar para outros países, África inclusive. Até já! كل الهنا علي سمعني سمعني سمعني غني ودي هالعروني رد الهنا علي سمعني واسمعني حبك يا بياني صالح ورجعني قلبك أنا طيب نزعل يا روحي نزعل والارضى بغني سمعني سمعني سمعني غني ودي هالعيوني بدي الهنا من الكلام تحكي عن حناني والليالي الغرام سمعني أغاني أحلى من الكلام تحكي عن حناني والليالي الغرام عن قلبي اللي دايب عفراق الحبايب عن قلبي اللي دايب عفراق الحبايب حلفتك يا غايب حلفتك يا غايب تبعت لي سلام أنا والله حرام سمعني سمعني سمعني غني ودي هالعيوني ردي الهلالي سمعني واسمعني حبك يا بياني صالح ورجعني قلبك أنا طيب نزعل يا روحي نزعل ونرضى بغني أخدتنا الملامة وضيعنا الطريق اجعلي بالسلامة يا حب البريء أخدتنا الملامة وضيعنا الطريق اجعلي بالسلامة يا حب البريء فرحني وداويني بالنغم الحزين فرحني وداويني بالنغم الحزين حلفتك لقيني حلفتك لقيني أنا بعدك غريب أنا بعدك غريب سمعني سمعني سمعني غني ودي هالعيوني سمعني سمعني سمعني غني ودي هالعيوني رد الهنا علي سمعني واسمعني حبك يا بياني صالح ورجعني قلبك أنا طيب نزعل يا روحي نزعل ونرضى بغني حلم غربان من قلب قلبي انسرق وبكيت عغيابه مطرح ما كنا نحترق صار الجمر بردان والعطر عنده وفى اكتر من اصحابه وحدي بدونك ما قدرت ما أصعب الحرمان ترك الندم عندي عيونك وغابوا مجروح قلبي وصرخ عم يندب ندمان محروق طعم الهنا غياب أحبابه Estamos de volta ao cinema do auditório depois destes três temas, o último dos quais Shamhani Ghanie, música trazida aqui por Abdul Majid Abdullah. Vamos agora até ao Quênia ouvir Ayub Ogada, música chama-se Kotbiro. Logo depois vamos até ao Uzbequistão, um país que nunca visitamos nestas edições do nosso programa, mas hoje vamos então ficar com Sevara Nasarkhan, com Yor Yor, é como se chama esta música então, do país asiático Uzbequistão, hoje então com este tema Sevara Nasarkhan. Fechamos com um tema muito curioso, bastante antigo aliás, da década de 60, e que não tem nada a ver com música japonesa tradicional, mas sim é cantada em japonês. Dick Mine é o título em inglês. Música é cantada por Yojiri no Blues. Aqui um nome artístico, naturalmente, mas é com este nome que vamos fechar a edição de hoje, um título muito curioso da música japonesa que vamos aqui dar a conhecer, ou para quem conhece, recordar, porque é seguramente um tema bastante antigo, da década de 1960. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, agradeço pela sua companhia, o musical estará de volta no próximo domingo. Fique bem, estimado ouvinte, boa tarde para si e até ao próximo dia 8.

影が赤い。どうせオイラは一人者。街か波の音にも血が騒ぐ。かわいいあの子が夜霧の中へ投げた涙のリラの花、何にも言わぬが笑ってみせる。これが男というものさ。焼いても春を持たない、なんぜ男同士の愛愛が朝で、嵐呼ぶような夜が更ける。